laju, perahu laju, laju sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Dari utara datang angin sibu, jurumu di jangan putar haluan. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Surabaya, meski lupa.